أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Bugünkü dersimiz Yunus suresi 1 ve 14. ayetleri oluşturacak inşallah. Yunus suremizin 1 ve 14. ayetlerini de bugünkü dersimizde hep birlikte öğrenmeye çalışacağız. Rabbimiz buyuruyor ki Elif Lam Ra. Tilke ayetul kitabil hakim. Dünyada herkesi, ahirette sadece müminleri rahmetine alan Allah adına. Evet, besmele ile başladık suremize. Elif Lam Ra. İşte Kur'an elif gibi, lam gibi, ra gibi harflerden oluşuyor. Dikkat edin, Allah'ın sözünü dinlemek üzeresiniz. Dikkatlerinizi başka tarafa çekmeyin. Kur'an dinliyorsunuz, Kur'an'ı dinleyin. Allah'la peygamber arasında şifredir. Veya meydan okuyor Rabbimiz. Var mı bunun bir benzerini meydana getirebilen kimse? Kur'an'ın benzerini meydana getirebilecek kimse var mı? İşte elif, işte lam, işte ra. Pek çok denemede bulunan olmuş ama becerememişler. Allah sözüdür, bu insan sözü değildir. Evet, şu okumakta olduğumuz ayetler. Bugüne kadar okuduklarımız, bugünden sonra okuyacaklarımız. Mushaf'ın iki kapağı arasındaki her bir ayet, tilke ayetul kitabil hakim. İşte tüm bunlar, tüm bu ayetler, hikmetle dolu olan ilahi kitabın ayetleridir. Evet, Allah'ın ayetleridir. Allah'ın sözleridir. Allah'ın ortaya koyduğu, insanların düzelmesi için ne yapılması gerektiğini belirten ayetlerdir bunlar. İkinci ayet, Yunus suremizin ikinci ayeti. اَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا اَنْ اَوْحَيْنَا اِلَى رَجُلٍ مِّنْهُمْ اَنْ اَنْزِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذ۪ينَ آمَنُوا اَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ اِنْ هَذَا evet, اِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ مُب۪يمٌ. Rabbimiz okuduğumuz Yunus suremizin ikinci ayetinde de buyurur ki, kendilerinden biri olan ve onların arasından seçtiğimiz peygambere bütün insanlığı uyar, inananlara her bakımdan ihlaslı, samimi ve dürüst olmakla Rableri katında diğer herkesten ileri geçtiklerini müjdele diye vahyetmemiz insanların tuhafına mı gitti ki? Allah'tan gelen gerçekleri örtbas edenler, bakın bu peygamber düpedüz bir büyücüdür derler. Evet, peygambere düpedüz bir büyücüdür diyorlardı. Peygamber Allah'ın mesajını iletiyordu onlara ama onlar, bu bir büyücüden ibarettir, bu bir büyücüdür, bu bizim gözlerimizi boyuyor diyorlardı. Kendi aralarından kendilerini uyarmak için seçilen insanlar tuhaflarına gidiyordu. Bizim aramızda peygamber olması gerekseydi zengin falan kimse olurdu veya makam sahibi falan kimse olmalıydı diyerek, gerçekten peygamber olacak kimsenin makam mevki sahibi, para sahibi, imkan sahibi bir kimse olmasını istiyorlardı. Ama peygamberlere bakıyorlar, öyle değil. Makam mevki sahibi değil. Doğruluğu, dürüstlüğü herkes tarafından tespit edilmiş, tescil edilmiş fakir kimseler. Ama doğruluk yönünde hiçbir şekilde diyecekleri bir şey yok. İşte bu yüzden son peygambere de Mekke'dekiler veya Medine'deki Yahudiler, bu peygamber olsa olsa aramızdaki filan kimse olmalıydı, bu da nereden çıktı diyerek tuhaflarına gitmişti. Acayiplerine gitmişti. Bu uyarıcılık görevini o yapmalıydı, bu da nereden çıktı diye. Evet, neticede bir yalan uydurdular ve dediler ki bu apaçık bir sihirbazdır. Bu sihriyle bizi aldatmaya, avutmaya çalışıyor dediler. Üçüncü ayet. İnne rabbekumullahu lezi halakas semavati vel arda fi sitteti eyyam. Sümme steva alel arş yudebbirul emra ma min şefi'in illa min ba'di izni. Zalikumullahu rabbukum fe'abuduh efela tezekkerûn. Gerçek şu ki, Rabbiniz gökleri ve yeri altı zamanda, altı birimde yaratan, sonra da kudret ve egemenlik makamına geçip kainatı yöneten Allah'tır. Onun izni olmadıkça araya girip hayırcılık yapacak kimse yoktur. Şefaat edecek kimse yoktur. İşte Rabbiniz olan Allah budur. Başkası değil. Öyleyse yalnız ona kulluk edin. Artık iyice düşünüp ibret almaz mısınız? Evet. Rabbimiz bu ayeti kerimesinde de bize diyor ki, dikkat edin ey insanlar. Gökleri ve yeri altı zamanda altı birimde yaratan ve kudret ve egemenliğiyle hayatı devam ettiren, kainatı yöneten Allah'tır. İnsanlar yönetemez. Ayın, güneşin hareketini insanlar tanzim edemez. Bulutların hareketini insanlar tanzim edemez. Rüzgarların hareketini insanlar tanzim edemez. Toprağa insanlar emir veremez. Evet, depremi insanlar meydana getiremez. Sel felaketini insanlar meydana getiremez. Tüm bunların yanı sıra insanların nasıl hayat süreceklerinin kanunu da insanlar koyamaz. Yeryüzünde kanun koyuculuk Allah'a aittir. Gökteki ayı, güneşi ve yıldızları idare eden, bulutu, rüzgarı idare eden, yeryüzündeki insanların da nasıl idare olunacaklarının kararını verendir, kanununu koyandır, şeriatını ortaya koyandır. İşte imkan onun elindedir. Her şey onun elindedir. Dolayısıyla odur ayarlayan. Gökleri ve yeri yaratan, belli bir zaman ve birimde onları meydana getiren ve halen yaratma işi devam ediyor. Ana karnındaki çocuk halen büyümeye devam ediyor. Toprağın altındaki nebatat halen büyümeye ve üzerindeki meyveyi yetiştirmeye devam ediyor. İnsanın bünyesindeki hücreler her an bölünmeyle yürütme devam ediyor. Kanun koyma devam ediyor. Hayat devam ediyor. Yudebbirul emra. İşleri yoluna koyan odur. Rüzgarın ne zaman eseceğini tespit eden odur. Güneşin, ayın hareketini tanzim eden odur. İnsanların böbreğindeki, insanların karaciğerindeki, insanların damarlarının içindeki kanın özelliklerini meydana getiren odur. Yudebbirul emr, her işi yoluna koyuyor o. Gökte de yerde de iş onun elindedir. Hayatı tanzim eden odur, yoluna koyan odur. Mâ min şefî'in illâ min ba'di izni. Onun izni olmadan, onun müsaadesi olmadan kimse şefaatçilik yapamaz. Evet. Onun izni olmadıkça kimse araya girip gayrıcılık yapamaz. O izin verirse, onun izin verdiği kimseler de onun izin verdiği oranda ve nispette, onun razı olacağı şekilde yapabilir bu görevi. Değilse birileri kalkıp Allah bana şefaat imkanı verdi. Meleklerden de olabilir, insanlardan da. Ben yeryüzünde ne kadar Firavun ve Nemrut varsa hepsini cennete sokacağım diyemez. Allah'ın razı olacağı şekilde şefaat etmek, hayırcılık yapma hakkına sahiptir. O hak o yüzden verilmiştir o kimseye. İşte Rabbimiz bu ayeti kerimede de bize bu gerçeği bildiriyor. Evet, öyleyse yerleri gökleri yaratan, hayatı devam ettiren, evet yudebbirul emre her şeyi her zaman ve her zeminde hayatlarını sürdüren, nasıl yaşayacaklarının kurallarını koyan o Allah'ın katında izin vermediği sürece kayırıcılık yapacak kimse yoktur. Şefaat edecek kimse yoktur. Zalikumullahu rabbukum. Rabbiniz olan Allah işte budur. Öyleyse fe'abuduhu, ona kulluk edin. Onun dışındaki kimselere kulluk edip önünde eğilmeyin. Onun dışındaki kimselerin önünde secdeye varmayın. Evet, efela tezekkerun. Hala düşünüp ibret almaz mısınız? Dördüncü ayet. İleyhi merci'ukum cemi'an va'dallahi hakka innehu yebde'ul halka sümme yu'iduhu liyezziyellezine amenu ve amilus salihati bil kıst vellezine keferu lehum şerabu min hamimin ve azabun elimun bima kanu yekfurun. Hepiniz topluca ona döneceksiniz. Bu Allah'ın gerçekleşmesi kaçınılmaz olan sözüdür. Evet, bütün insanlar hesap vermek üzere onun huzurunda toplanacaklar. Bu Allah'ın gerçekleşmesi kaçınılmaz olan sözüdür. Yaratmayı ilk başlatan ve devamlı sürdüren de O'dur. Her an yaratma devam ediyor. Yediğimiz meyvelerden, yediğimiz gıdalardan vücut kan yapıyor, et yapıyor, yağ yapıyor. Hayvanlar da yediği otlardan süt yapıyor. Evet, Rabbimiz onların yediği otlardan, onların yediği her türlü bitkilerden de onlara süt meydana getiriyor, et meydana getiriyor, yağ meydana getiriyor. Yani yaratma devam ediyor. Yaratma devam ediyor. Ana karnındaki çocuk, rahimlerdeki her türlü yavru her an büyümekte. Yeryüzüne çıktıktan sonra yine büyüme devam etmekte. Hücreler bölünme suretiyle devam ediyor. Büyüme devam ediyor, yaratma devam ediyor. Öyleyse Rabbimiz bu ayeti kerimesinde de bize bu gerçeği bildiriyor. Hepiniz topluca ona döneceksiniz. Bu Allah'ın gerçekleşmesi kaçınılmaz olan sözüdür. Yaratmayı ilk başlatan ve devamlı sürdüren de O'dur. İman edip doğru ve faydalı işler yapanlara adaletle karşılık vermek için yeniden yaratacak olan da Allah'tır. Allah'tan gelen gerçekleri örtbas edenlere gelince, Allah'tan gelen gerçekleri örtbas etmeleri dolayısıyla onlar için kaynar sudan bir içki ve can yakıcı bir azap vardır. Evet, mutlaka dönüp dolaşacağımız yer Allah'ın huzurudur. Hesap vereceğimiz mahkeme, büyük mahkeme Allah'ın huzurundaki mahkemedir. Oraya gidecek insanlar. Dolayısıyla hesaplar orada gözükecek. İman edenler ise mutlaka cenneti elde edecekler. İman etmeyen kimseler ise, gerçekleri örtbas eden kafirler ise, Allah'tan gelen gerçekleri örtbas etmeleri dolayısıyla onlar için kaynar sudan bir içki ve can yakıcı bir azap vardır ve hazırlanmıştır. Evet. 5. ayet Yunus suresi 5. وَالَّذ۪ي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّن۪ينَ وَالْحِسَابِ مَا خَلَقَ اللّٰهُ ذَٰلِكَ اِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ Güneşi parlak bir ışık kaynağı, ayı da aydınlık kılan ve yılların sayısını ve vakitlerinin hesabını bilesiniz diye, size zamanınızı ölçebilesiniz diye aya dolaşma konakları düzenleyen de O'dur. Evet, günümüzü aydan biliyoruz. Takvimimiz aydır. Hangi aydayız? Rabi'l-Evvel'de mi? Recep'te mi? Şaban'da mı? Ramazan'da mı? Muharrem'de mi? Safer'de mi? İşte o aylara bakarak biliyoruz. Kainatın yaratıldığı günden itibaren, dünyanın yaratıldığı günden itibaren ay sayısı 12'dir. Evet, İslami ay sayısı 12. Muharrem'le başlıyor, devam ediyor. Kurban Bayramı 12. ay oluyor. Kurban Bayramı'ndan bir sonraki ayda 1. ay başlıyor, Muharrem ayı. İnsanlar günlerini o ayla ayarlıyorlar. Hangi gündeyiz, hangi aydayız? Evet, aya bakarak günlerini ayarlıyor insanlar. Takvim ve bugünkü teknolojik imkanlar olmadığı dönemleri düşünelim, 50-100 sene önceki günleri. İnsanlar ayla ayarlıyorlar günlerini. İşte Rabbimiz bu ayette de bize onu buyuruyor. Huvellezî cealeşşemse ziyâen. Güneşi size parlak olarak kıldık. Güneşi ışık kaynağı ve ısı kaynağı kıldık. Vel kamera nura, ay da ışığını ondan alıyor. Ve kadderahu benazile, her gün ay değişik şekillerde oluyor. Bazen hilal şeklinde oluyor ilk günlerde. Sonradan kalınlaşıyor, yarım ekmek durumuna düşüyor veya yarım karpuz durumuna düşüyor. Ondan sonra yavaş yavaş gerileyerek tekrar hilal durumuna dönüyor. Her ayın 13, 14, 15'inde yüz yuvarlak oluyor, pasparlak oluyor. İşte bunlar insanların günlerini, aylarını tespit etsinler diye Allah'ın gökyüzünde yarattığı, insanların takvim olarak günlerini, aylarını tespit etmelerine yarayan bir alettir ayda. Evet. مَا خَلَقَ اللّٰهُ ذَٰلِكَ اِلَّا بِالْحَقِّ Allah bunların hiçbirini boş yere değil, belli bir amacı gerçekleştirmek üzere koyduğu genel kanunlara uyumlu bir düzen olarak yaratmıştır. Evet. Allah ayı da, güneşi de, yıldızları da belli bir kanun üzere ortaya koymuştur. Belli bir kanunla onlar devam edip gitmektedirler. يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ Allah bilmek isteyen bir toplum için ayetlerini böyle birer birer açıklıyor. Altıncı ayet. İnne fi ihtilafil leyli vel nehari ve ma halakallahu fis semavati vel ardı le ayatin li kavmin yettekûn. Çünkü geceyle gündüzün birbiri ardınca gelmesinde ve Allah'ın göklerde ve yerde yarattığı her şeyde yolunu Allah ve kitap ile bulmaya çalışan bir toplum için mutlaka işaretler vardır, alametler vardır. Evet, bu sure kevni ayetlerden bahsediyor. Ayetler iki türlüydü. Bir, Kur'an'daki her iki nokta arasındaki cümleciklere ayet diyorduk. Allah'ın sözüydü onlar. Bir de kevni ayetler var. Allah'ın yarattığı ayetler var. Güneş, ay, yıldızlar birer ayet, rüzgar birer ayet, insanların bünyesindeki kan bir ayet, göz kulak birer ayet. Evet, kainatta ve insanların bünyelerinde pek çok ayetler, alametler, işaretler var. Allah'ın büyüklüğünü bize bildiren. İşte Rabbimiz bu ayeti kerimede de, yani Yunus suresinin 6. ayet kerimesinde de diyor ki inne fi ihtilafil leyli ve nehar, gece ve gündüzün birbirini takip etmesince veya birinin kısalıp birinin uzanmasında Allah'ın büyüklüğünü gösteren ayetler vardır, ibretler vardır. Düşünsek, hiç gece olmasa, her zaman gündüz olsa ne olurdu bu insanların hali? Çalışacağız, çabalayacağız diye çatlayarak ölürlerdi herhalde. Akşam olunca adam yorulduğunun farkına varıyor, evine gidip istirahat ediyor. Değilse çalışacak. Para kazanmak için büyük bir gayretin içerisine giriyor. İşte Allah, insanlar dinlensinler diye geceyi yaratmış, insanlar geçimlerini temin etsinler diye gündüzü yaratmış. Dolayısıyla ikisi birbirini takip ediyor. Mevsimlere göre biri uzayıp biri kısalıyor. Evet. وَمَا خَلَقَ اللّٰهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْاَرْضِ. Gökte ve yerde yarattığı her şeylerde de Allah'ın gücünü görmek mümkündür. Toprağa bakınız. Toprakta tatlı var mı? Yok. Ekşi var mı? Yok. Yağ var mı? Yok. Peki nereden çıkıyor? Zeytin ağacındaki zeytinyağı nereden çıkıyor? Güneşlik dediğimiz ayçiçekteki yağ nereden çıkıyor? Cevizdeki yağ nereden geliyor? Toprakta madem yağ yoksa, toprakta lezzet olarak, tat olarak, ekşilik, tatlılık yoksa, nereden geliyor elmanın tadı, eriğin tadı, armudun tadı, vişnenin tadı? Nereden geliyor bunlar? İşte bütün bunlarda ibretler vardır. وَمَا خَلَقَ اللّٰهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ. Gökte ve yerdeki yaratılan her şeyde ibretler var. Allah'ın büyüklüğünün tespit edildiği şeyler var. Pek çok yıldızlar hareket ediyor ama bazıları sabit. Kutup yıldızı sabit. Evet, haritacılar daha iyi bilir bu işi. Coğrafya dersinde çocuklara öğretilir okullarda. İnsanlar çölde ve okyanuslarda giderken yollarını tespit etsinler, tayin etsinler diye Allah gökte sabit yıldızlar da meydana getirmiş. İnsanlar o yıldızlara bakarak yönlerini tespit ediyorlar. Doğuya mı, batıya mı, güneye mi, kuzeye mi gittiklerini biliyorlar. İşte tüm bunlarda Allah'ın büyüklüğünü idrak edebilecek akıl sahibi olan insanlar için, evet, yolunu kitapla, Allah'la bulmak isteyen kimseler için işaretler vardır, alametler vardır. Ama iman edenler için bu. İman etmeyenler için fark etmiyor. Ne olursa olsun onlar için fark etmiyor. Onlar nasıl görürlerse görsünler, hadiseleri aynen sığırların trene baktığı gibi bakarak değerlendiriyorlar ve Allah'ın büyüklüğünü o hadiselerde ve olaylarda tespit etmiyorlar. Doğa hadisesi diyorlar, tabiat hadisesi diyorlar, Allah'ın büyüklüğünü görmeye çalışmıyorlar ve çabalamıyorlar o olaylarda. Yunus suresi 7. ayet. اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِقَائِنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَطْمَعَنُّوا بِهَا وَالَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ. Evet, öldükten sonra dirilip bize kavuşmayı beklemeyenler, ölümden sonra yeni bir hayatın olduğunu kabul etmeyenler, dünya hayatına razı olup onunla rahat bulanlar. Evet, bugün insanlar dünya hayatına razı olmuş, ahireti, cenneti, cehennemi düşünmüyor. Hesabı, kitabı düşünmüyor. وَطْمَعَنُّوا بِهَا. Dünya ile rahat ve huzuru buluyor. Sabah kalkıyor işine gücüne, gece rüyasında iş güç, gündüz hakeza, gece hakeza. Hayat mı bu? İşte Allah bu tip kimselere diyor ki, اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِقَائِنَا Öldükten sonra diriltilip bizim huzurumuza getirileceğini ümit etmeyenler, böyle bir inanca sahip olmayanlar ve وَرَضُوا بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا Dünya hayatı ile razı olanlar, dünya hayatına razı olup وَطْمَعَنُّوا بِهَا Onunla tatmin olanlar. Evet, dünya hayatına razı olup onunla tatmin oluyor. Dünya hayatına razı olup onunla rahat ve huzuru buluyorlar. وَالَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ Dolayısıyla bunlar ayetlerimizi umursamayan kimselerdir. Ne kevni ayetleri ne de Kur'an'ı ayetleri nazar itibari almıyor. Ne Kur'an okuyor ne gökyüzüne yeryüzüne bakarak Allah'ın büyüklüğünü takdire yanaşmıyor bu kimseler. Tüm ayetlerden gafil, gaflet içerisinde günlerini geçiriyorlar bunlar. Peki nedir bunların gideceği yer? Ulaike me'vâhumun nâr bimâ kânû yeksibûn. Evet. Bunlar yapa geldikleri bütün o kötülüklerden dolayı onların varacağı yer ateştir. Evet, ateşe gidecek onlar. Bunlar Allah'ın ayetlerini inkar ettikleri için. Bunlar Allah'ın ahkamına her yönden karşı çıktıkları için ateşi boylayacaklar ve cehenneme düşeceklerdir. Niye? Dünyadaki kazançları buydu. Dünyada cenneti kazanmaya çalışmadılar. Nurlarını dünyada elde etmediler. Ahirette de karanlıklarda kalarak cehennemi boylayacaklar. 9. ayet. İnnellezine amenu ve amilus salihati yehdihim rabbuhum bi imanihim tecri min tahtihimul enharu fi cennetin naim. Ama iman edip de doğru ve yararlı işler yapanlara gelince, iman etmeyip Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar cehennemi boylayacak. Ya iman ederse, imanının gereklerini de kulluk olarak ortaya koyarsa kişi, yehdihim rabbuhum bi imanihim. Evet, Allah onları imanlarından dolayı doğru yola eriştirecektir. Doğru yoluna Allah onları ulaştıracaktır. Allah onları doğru yola ulaştırmak suretiyle cenneti onlara kazandırmış olacaktır. Tecri min tahtihimul enhar fi cennetin naim. Nimet dolu cennetlerde onların konaklarının altından da ırmaklar akmaktadır. Nimet bol, istediğin her şey var. Lehum ma yeşâûne diyor bir başka ayette Rabbimiz. Dilediği her şey var orada. Aklına ne gelirse her şey var orada. İstediğin her şey var orada. Dilediğin her şey var orada. Aklına ne gelirse her şey var orada. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bir bedevi soruyor. Lehum ma yeşâûne ve benzeri ayetler nazil olduğunda. Cennette her şey var diyorsun ey Allah'ın Resulü. Deve de var mı? Evet, deve de var diyor. Madem deve istiyorsun, deve de var. Deve nedir? Çöldeki bedevinin binitidir. Suyunu taşıdığı, eşyasını taşıdığı, sütünden istifade ettiği her şeyidir. Devenin dışında bir şey düşünemez ki bedevi. Sadece devesini düşünür. İşte bu yüzden deve de var mı diye soruyordu. Bir başkası da cennette ziraatçılık var mı diye soruyordu Peygamberimize. Evet diyordu Peygamberimiz, ziraatçılık var. Ne ekeceksin? Buğday. Ne ekeceksin? Hurma. Gözün önünde ekiyorsun, gözün önünde büyüyor, yeşeriyor, sararıyor. Evet, buğdayını alıyorsun, arpasını alıyorsun. Tamam, bitti iş. Ne istersen var orada. Ama orada hadis-i şeriften öğrendiğimize göre yakuttan atlar var. Bugünün insanı Mercedes var mı? Toyota var mı diye sorabilir. Volkswagen var mı diye sorabilir. Evet, cennette öyle atlar var ki yakuttan, en kıymetli taştan yapılmış. Adımını gözünün gördüğü yere atıyor. Yani ufuktur. Kişinin gözünün gördüğü yer 40 kilometredir. 40 kilometrelik yere atıyor bir adımı. İkinci adımda 80, üçüncü adımda 120, dördüncü adımda 160 kilometre. Saniyedeki hızını tespit et ve bugünkü insanların ulaşabildikleri teknolojiyi fark et bakalım buradan. Nedir? Yakuttan at verilecek, istediğin yere süreceksin, istediğin yere gidip gelecek. İşte o cennetliklere de değişik nimetler vardır. Her türlü nimet de onlara verilmiştir. Davahum fiha subhanekallahumma ve tahiyyetuhum fiha selam ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. Orada o mutluluk makamında, o cennette onlar, ey Allah'ım, sınırsız kudret ve izzetinle sen ne yücesin, seni her türlü noksanlıktan tenzih ederiz diye dua ederler. Evet, müminler, oraya girenler Allah'a böyle dua ediyorlar. Ey Allah'ım, senin her türlü eksiklikten uzak olduğunu dünyada da biliyorduk, burada da bizzat gördük. Dolayısıyla selam sana demek suretiyle orada bu şekilde dua ederler. Cennete girenler, evet, bu şekilde seni tenzih ederiz diye dua ederler. Orada onların selamlaşmaları selam olsun şeklinde olacaktır. Herkes birbirine selam, selam, selam diyecekler. Ne demek manası? Evet, rahatı ve huzuru buldunuz. Dünyada Müslümanca yaşadınız, selametle cenneti elde ettiniz. Yani burada her türlü esenlikler, rahat ve huzur sizin olsun diye insanlar birbirini selamlayacaktır. Ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. Evet. Dua ve niyazlarının sonu ise eksiksiz tüm övgüler alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur derler. Evet. Allah her türlü eksiksiz övgüye layıktır. İnsanları övebilirsin ama ah şu huyu olmasa çok iyi adamdır. Evleri, apartmanları, siteleri övebilirsin. Ah rengi şöyle olmasaydı, daha kullanışlı olurdu odaları şöyle olsaydı, kuzeye baksa güneye baksaydı demek suretiyle. Her şeyi övebilirsin ama mutlaka bir bozuk tarafı, eksik tarafı vardır. Ama Allah için böyle bir şey düşünülemez. Müslümanların son duaları da odur cennette. Eksiksiz tüm övgüler alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur derler. Evet, 11. ayet. وَلَوْ يُعَجِّلُ اللّٰهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ اِلَيْهِمْ اَجَلُهُمْ فَنَزَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَائِنَا ف۪ي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُمْ. Eğer Allah insanlara hayrı hemen acele istedikleri gibi, günahları yüzünden hak ettikleri şerri de hemen çabucak veriverseydi, onların sonu çarçabuk gelmiş olurdu. Ne var ki, bize kavuşmayı arzu etmeyenleri azgınlıkları içinde bocalar bir halde bırakıveririz. İnsanlar hayrı da acele istiyor, şerri de. Evet, Allah belasını verse de görsek diyor kimileri. Hayrı, parayı, malı, mülkü, serveti, dünyalığı da acele istiyor insanlar. Şerri de acele istiyor insanlar. İşte Allah insanların hayrı hemen acele istedikleri gibi günahları yüzünden hak ettikleri şerri de çabucak veriverseydi yeryüzünde insan kalmazdı. Onların sonu çarçabuk gelmiş olurdu. Ne var ki bize kavuşmayı arzu etmeyenleri azgınlıklar içerisinde bocalar bir halde bırakıveririz. Evet. 12. ayet. Yunus suremizin 12. ayeti. Ve izâ messel insâne durru de'ânâ li cembihi ev qâiden ev qâimen felemmâ keşefnâ anhu durrahu merra ke'en lem yed'ûnâ ilâ durrin messehu kezâlike züyyine lil müsrifîne mâ kânû ya'melûn. İnsana bir dert ve sıkıntı dokunduğu zaman, yanı üzere yatarken, otururken veyahut ayakta bize yalvarır, dua eder. Ama biz kendisinden dert ve sıkıntıyı kaldırdığımızda ise, kendisine dokunan dert ve sıkıntıdan kurtulmak için bize hiç dua etmemiş gibi hareket eder. Kendi güçlerini boşa harcayan bu dalalara yapıp ettikleri işte böylece güzel görünür. Evet, insanın başına bir sıkıntı geldiğinde kullandığı ilaç tedavi vermezse, doktorun faydası olmazsa hemen Allah'a yalvarır. Allah'a yalvarmaya başlar. Yatarken, otururken, ayakta hemen Allah'a yalvarır ve dua eder. Ama biz kendisinden o dert ve sıkıntıyı kaldırdığımız zaman da kendisine dokunan dert ve sıkıntıdan kurtulmak için bize hiç dua etmemiş gibi hareket eder. Kendi güçlerini boşa harcayan bu dalalara işte yapıp ettikleri böylece güzel gösterilmiştir. 13. ayet Yunus suresi 13. وَلَقَدْ اَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِهِمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَزَٰلِكَ نَجْزِ الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ Ant olsun ki sizden önce peygamberleri kendilerine mucizeler getirdiği halde varoluş gayelerine aykırı hareket ettikleri için nice nesilleri yok ettik. Ad kavmi nerede? Rüzgarla yok edildi. Semud kavmi nerede? Bir sarsıntı, bir ses, bir patlama, bir bombayla yok edildi. Lut kavmi nerede? Yerin dibine batırıldı. Nuh kavmi nerede? Yerlerin sularla dolmasıyla yok edildiler, gittiler. Firavun nerede? Kızıldeniz'de boğuldu, gitti. Evet, bizden önce pek çok toplumlar geldi, geçti. Yeryüzünde pek çok insanlar yaşadı. Nereye gittiler? وَلَقَدْ اَحْنَكْتَ الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا Zulmettiler. Haksızlık ettiler. Nefislerine zulmettiler. Allah'ın peygamberin istediği gibi yaşamadılar. O yolda olmadılar. O yolda hareket etmediler. Ve neticede ne oldu? وَلَقَدْ اَحْنَكْتَ الْقُرُونَ Biz o asırlardaki insanları yok ettik. Ağat kavminin harabesine bile ulaşma imkanımız yok bugün. Çöllerde kumlar altında kalmış. Araştırma yapma imkanı bile yok oralarda. Bir kum fırtınası seni de kumun içerisine atıverir ve işin biter. Ya nasıl yapılıyor araştırma orada? Helikopterle, uçakla yapıyorlar. Rüzgar eser de harabelerden bir kısmı gözükürse fotoğrafını çekiyorlar. Ağat kavminin o bahçeleri, Ağat kavminin o büyük büyük barajları, Ağat kavminin yaptığı o bahçeler ve bağlar. İrame zâtil imâd elleti lem yuhlak misluha fil bilâd diyordu Rabbimiz bir başka ayetinde. Onlar gibi şehirleşme, onlar gibi bahçeler yapan kimse yoktu ve olamazdı diyor. Ne oldu o bahçeler? Ne oldu o iri yarı insanlar? Hurma kütüğü gibi o büyük ulu insanlar ne oldu? Bir rüzgarın önünde saman çöpü gibi oluverdi. Allah rüzgarla helak edebilir mi? Evet eder. Ağat kavmini rüzgarla helak etmiş. Bazen rüzgar esiyor, çatıları uçuruyor. Bazen ağaçları kökünden söküyor. Evet, o iri yarı insanlar da saman çöpü gibi o rüzgarla yok edildiler. Sarsıntıyla, depremle Allah insanları yok eder mi? Eder. Sel felaketiyle eder mi? Eder. Tufanla Nuh kavmini helak ettiği gibi. Denizde kupkuru yol açarak Müslümanları peygamberleriyle birlikte karşı tarafa geçiren Allah, o kupkuru yoldan Firavun tüm ordularıyla geçerken suları kavuşturur ve Firavun'u da orada helak eder mi? Eder. Güçlü odur, kuvvetli odur. Onun dışında güç ve kuvvet kimsede aranmaz ve bulunmaz. Allah bir sesle, bir çığlıkla yok eder mi? Evet, eder. Evet, Semud kavmi de öylece yok olmuş. Bir sayha, bir bomba, bir patlama, bir ses, bir gürültü, bir sarsıntı. Allah dilerse yerin dibine de batırabilir mi? Evet, Lut kavmini batırmış. Oğlancılık yapan, homoseksüellik yapan insanlar yerin dibine batırılmış. Deniz seviyesinden 313 metre aşağıda. Oraya dolan suların içerisinde balık yaşamıyor. Orada kuş uçmuyor. El-Bahrul Meyyit ismi verilmiş oraya. Allah helak eder mi? Eder. Yerin dibine batırarak rüzgarla, depremle veya değişik şekillerde ordular göndererek Allah helak edebilir. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ buyuruyor Rabbimiz. Göklerin ve yerin tüm orduları benimdir. Bitti. Hangi orduyu ne zaman göndereceğini kimse bilemez. Kabe'yi yıkmaya gelen Ebrehe vardı. Ebrehe Kabe'yi yıkacak, oraya bir levha dikecek. İnsanlar haç yapmak için Allah'ın kutsal mabetlerinden Yemen'deki Sana'daki yere gideceklerdi. Hesabı oydu. 60 bin kişilik ordu toplamış gelmişti. İçerisinde filler de vardı. O filler bugünkü tank. O tanklarla Kabe'yi yıkacaktı, harap edecekti. Ama netice ne oldu? Allah öyle bir ordu gönderdi ki akla hayale gelmedik bir ordu. Kuşlar, yüzlerce kuş. Ayaklarında iki, gagalarında bir tane bomba var, mercimek büyüklüğünde. O 60 bin kişilik ordunun üzerine o kuşlar o bombaları bırakıverdiler ve iş bitti. Ahırdaki hayvanların çiğnediği çörçöp haline geliverdi 60 bin kişilik ordu. Allah dilerse dilediği şekilde dilediği ordusuyla toplumları helak edebilir. İşte burada da وَلَقَدْ اَهْلَكْنَ الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ sizden önceki nice toplumları helak ettik. Niçin? Lemma zalemu. Zulmettiler, haksızlık ettiler, Allah'a isyan ettiler, peygambere karşı durdular. Ve ca'ethum rusuluhum bil beyinat. Peygamberleri onlara apaçık mucizelerle, apaçık ayetlerle gelmişti. Allah'ın ahkamını onlara ulaştırmıştı. Allah'ın hükmünü onlara bildirmiş ve duyurmuştu. Ama وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا. Onlar iman etmediler. Onlar imana yanaşmadılar. Müslümanca hareketin içine girmediler onlar. كَزَٰلِكَ نَجْزِ الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ. İşte biz de böylece onları günahlara gömülüp gittiklerinden dolayı böylece cezalandırıverdik ve işlerini bitirdik. Evet, harabelerini gördüğümüz geçmiş toplumların hepsi Allah'ın ordularından değişik bir orduyla helak edilen toplumlardır. Son ayeti kerime. Bugünkü okuyacağımız son ayeti kerime Yunus suresi 14. Sümme cealnâ. Evet, sümme cealnâküm halâife fil ardı min ba'dihim linenzura keyfe te'amelûm. Sonra da onların ardından sizi yeryüzünde onların yerine getirdik ki nasıl davranacağınıza bakıp değerlendirelim diye. O toplumlar gitti, yerine başka toplumlar geldi. O toplumlar gitti, yerine başka insanlar geldi. Niye? Allah onların yerine onları getirdi ki Nuh'tan sonra değişik bir toplum, ondan sonra değişik bir toplum, ondan sonra değişik bir toplum. Birileri komple helak edildi, Allah yenilerini yarattı. Acaba bunlar ne yapacak? Bunlar da atalarının yolundan mı gidecek, yoksa gönderdiğim peygamberlere ve gönderdiğim kitaplara mı uyacak diye Allah onların yerine onları getiriyor ve niçin getirdiğini de böyle söylüyor. Litten zura keyfe te'amelûn. Ne yaptığınıza, nasıl davranacağınıza, kulluk mu yapacaksınız yoksa isyan mı edeceksiniz diye size de biz bu imkanları verdik, bir ömür verdik. Bu imtihan dünyasını nasıl geçireceğinizi tespit edelim diye buyuruyor Rabbimiz. Öyleyse biz bizden önceki toplumların yerine geçmiş, onların yerine yeryüzünde hayatı sürdüren, devam ettiren insanlarız. Nasıl amel edeceğimizi, nasıl hareket edeceğimizi Allah bize böylece bildirmiş oluyor bu okuduğumuz ayeti kerimede. Böylece Yunus suresinin 1 ve 14. ayeti kerimelerini okumuş olduk. İnşallah bir sonraki dersimizde Yunus suremizin 15. ayetinden itibaren mevzumuza devam ederiz. Rabbim bize söylediklerimizle, size de dinlediklerinizle amel etmeyi nasip ve müyesser eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.